Şeffaf Gündem'den herkese merhaba. Ben Pelin Erdoğan. Bugünkü konuğumuz avukat Volkan Gültekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Volkan Bey'le bugün adil yargılanma hakkını konuşacağız ve Türkiye'de zorunlu müdafilik sistemini konuşacağız. Geçen hafta biliyorsunuz yine gözaltılarla ve ev baskınları süreçlerinden bahsetmiştik ve biraz daha adil yargılanma hakkından da söz etmiştik. Avukat Volkan Gültekin'le bu konuyu biraz daha derinlemesine tartışmaya çalışacağız bugünkü programımızda. Kendisi Türkiye'de zorunlu müdafilik sistemi ve uygulama sorunlarına dair de bir kitap yayınladı yakın zamanda. Öncelikle Türkiye'de adil yargılanmanın önünde duran temel sorunlar nelerdir? Bunları konuşarak başlayalım isterseniz. Yani şöyle söyleyeyim, her şeyden önce adil yargılanma hakkının önünde duran sorunlar deyince koca bir dağla karşılaşırsınız. Yani yargılama kültüründen tutun. Mevzuatın doğru yorumlanması tabii yargılama kültürü içerisinde ve mevzuat eksikleri, uyumlaştırma, mahkeme kararlarının gecikmesine kadar, vatandaşın daha doğru bilinçlenmesine kadar, kolluk kültürüne kadar, kolluk dediğimiz zaman polisi, jandarmayı anlıyoruz, adli kolluk olarak görev yapıyorlar yargılama sürecesi olarak soruşturma aşamasında. Bunların hepsini söyleyebiliriz ama spesifik olarak şunu söyleriz. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul ettiğimiz tarihten bugüne ve onun denetim mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hayatımıza girdiği 90'lı yıllardan sonra özellikle gündemimiz oldu. Çünkü devletimiz yüksek oranda tazminatlar ödedi ve artık şöyle, bizde caydırıcı olmadığı için bu kararlar sadece parasını öderim, hukuksuzluğa devam ederim uygulamalarıyla da karşı karşıya kaldık. Bunu soruların üzerinden daha da hani açabiliriz aslında. Evet, aslında biraz daha belki olumlu bir gelişme olarak değerlendirebileceğimiz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı var. Bireysel başvuru yapılabiliyor olması adil yargılanma önünde olumlu sonuçlar getirdi mi? Yani şöyle söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi bir ara başvuru mekanizması olarak getirildi ülkemizde. İkincil temiz makamı olarak dediğimiz şekilde getirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı işlevdeydi. Uzun vadede olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum ama şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce tüketilmesi gereken bir yol olarak karşımızda durduğu için fazladan bir vatandaş için fazladan bir tüketilmesi gereken yol olması bir angarya gibi algılandı. Gerçi sistemi nasıl oturtacaklar bilmiyoruz. Vereceği kararlar açısından göreceğiz. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvururken 6 aylık süre içerisinde, yani hakkınızda verilen karar kesinleştikten itibaren 6 ay içerisinde başvururken hiçbir ücret ödemiyordunuz. Bu aslında sistemin bütünlüğü açısından önemli bir kıstastı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvururken 198.35 lira ücret ödemek zorundasınız. Evet. Bu bile işin ne kadar bakış açısının ruhunu gösteriyor Anayasa Mahkemesi açısından. Dolayısıyla bir de gider avansı ödüyorsunuz. Yani 250-300 liraya buluyor sizin başvurunuz. Parası olmayan bir vatandaş için tüketilebilecek bir yol olmayabiliyor. Evet. Ve şekil şartları açısından da bir vatandaşın eğitimi açısından kolay becerip başvurabileceği bir yol değil gibi. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Temmuz ayında açıkladığı kararlarla gördüğümüz kadarıyla 5 tane karar açıkladı. İlk kararlarıydı. Yargıtay'ın mesela tutukluluk konusundaki Yargıtay inceleme sırasında, temiz inceleme sırasında geçen sürenin tutukluluk için kanunda öngörülen süre içerisinde değerlendirilemeyeceği yönündeki kararının arkasında durdu. Bu açıdan da biraz düşündürücü bir süreç olacağı görülüyor. Evet, aslında biraz adalete eşit erişime ket vuran yanları da var sanki. Evet, ki başvurucu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurusunu yaparken başvuru konusu buydu. Uzun tutukluluğun ihlal olarak tespitiydi. Şöyle karar verdiler. Dediler ki siz Yargıtay'da geçen sürenin, temiz aşamasında geçen sürenin tutukluluk olarak kanunda sayılan tutukluluk olarak belirtilmediğinden, yani böyle değerlendirilemeyeceğinden bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var ama onu farklı yorumlayarak verdiler bu kararı. Dolayısıyla biraz yol alması gerekiyor Anayasa Mahkemesi'nin diye düşünüyorum. Avrupa'da bu süreç nasıl işliyor? Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ile ilgili Avrupa'da birçok ülkede var Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun bir ara form model olarak. Yalnız orada farklı uygulamalar var. Biz Alman modeline yakın bir uygulamaya esas aldık gördüğümüz kadarıyla. Oralarda da para öngörülüyor ama daha düşük cüzi miktarda olabiliyor. Bir de şöyle, biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru için 6 aylık bir tüketilmesi gereken süre varken, yani 6 ay içerisinde hak düşürücü süre dediğimiz süre içerisinde başvurma imkanını sunarken yeni anayasa mahkemesine başvuru için düzenlenen anayasa kuruluş kanunu değişikliğiyle beraber 30 gün öngörüldü ülkemizde. Almanya'da da 30 gün, Slovakya'da da 30 gün. En düşük süre 30 gün bu ülkeler arasında. İspanya'da 2 ay gibi. Ama 30 günlük süre Almanya'da belli işlerde 1 yıl olarak da değerlendirilebiliyor. Hı-hı. Yani bizim sistemimiz kabaca alındı gibi görünüyor 30 günlük süre. Ve 30 gün hazırlanmak için yeterli bir süre olmayabiliyor. Bizim çünkü o bürokrasiyi aşarak belli delilleri toplayıp asıllarını sunabilmeniz için bu yeterli olmayabilir. Evet. Bu da başka bir sıkıntı. Öbür durumda 6 ay iyi hazırlanabiliyordunuz. Ve postaya bir postayla iadeli tadili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göndermekle yetiyordu. İş bitiyordu. Daha sonra sizde belli delilleri isteyebiliyordu veya makamlardan istiyordu, Türk makamlarından. Bu da bir sıkıntı tabii. Evet, şimdi kısa sürede biraz daha zor bir süreci atlatmak gerekiyor anlaşılan. Evet. Bunun dışında yine yeni düzenlemelerden birisi de tercüman hakkını kullanmaya yönelikti. Hı-hı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda düzgün işliyor mu bu sistem? Şöyle söyleyeyim, tercüman hakkı dediğimiz kavram Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. maddenin yani adil yargılanma hakkı ile ilgili maddenin 3. fıkrasının son bendinde, E fıkrasında geçiyordu. Dilini anlamadığı bir devlette yabancı bir vatandaş kendisine ücretsiz tercüman sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Hı hı. Bunu mahkeme diye geçiyor çevirilerde. Mahkeme dediği için bunu biliyorsunuz o Fransızca ve İngilizce çevirilerde de fark edebiliyor o metnin. Mahkeme dediği için bizim değişikliğimizde yani 202. madde değişikliğiydi o CMK'mızda sadece yargılama aşaması için değerlendirdi. Yani mahkeme hı hı. için tercümanı ücretsiz olarak getirdi değişiklikte. Olması gereken bütün yargılamanın bütün içindir. Yani soruşturma da bir yargılama faaliyeti alanıdır, sürecidir. Soruşturma aşamasında siz tercüman vermezseniz ki asıl ilk ifadeler, ilk savunmalar soruşturmada yapılır. Hı hı. Ve avukat huzurunda verilen ifadelerin de savunmaların da çelişkisini iddia etme imkanınız yoktur CMK 148 madde 4'e göre. Dolayısıyla macunun tüpten çıktığı ilk aşama için siz tercüman vermezseniz sonra aksini iddia etmek sizi çelişkili ve şüpheli duruma sokar. Dolayısıyla bence bir hak bir bağ bağışlamadı ülkemiz meclis kanun yapıcılar bu konuda. Hatta uygulamanın ruhu itibariyle hile dahi yaptıklarını düşünüyorum. Soruşturma aşaması için getirmezseniz bir esprisi yok bunun. Dolayısıyla yani sırf görüntüyü kurtarıcı bir durum oldu. İşin, ama fiiliyatta kollukta benim girdiğim ifadelerde yabancı vatandaşlara tercümanlar getirdik. Bu böyle bir düzenleme yok ama getirebiliyoruz. Getirdik yani o fiiliyatta oluyor işine geldiği için. Ama gelen tercümanda bugüne kadar hep şöyle oluyordu. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde ülkeden çıkışına karar verilmiş kişiler, tutulan, misafir edilen kişiler getiriliyordu. Zaten kolluğun emri altında, hükümranlığı altında insanlar. Onların ne oranda doğru tercümanlık yapmadıklarını da bilemiyorduk. Evet. Bu da başka bir sıkıntıydı. Evet. Buradan biraz daha zorunlu müdafilik meselesine geçelim istiyoruz. Özellikle sizin de bu konuda derinlemesine bir inceleme yaptınız. Bu konuda fikirleriniz önemli. Zorunlu müdafilik sistemi nedir? Yani Türkiye'de nasıl bir tanımı var? Zorunlu müdafilik dediğimiz şey aslında adil yargılanma hakkı kapsamı içerisinde savunma hakkının güvencelerinden bir tanesi. Bizim avukatlık kanunumuzun 76 ve devam maddelerinde, 177 ve devam maddelerinde vardır. Aynı zamanda avukatlık kanunu 76 ve 95 maddelerinde baroların insan haklarını korumak ödevi içerisinde adil yargılanma hakkını sağlamak da barolara yine bir ödev olarak düşer. O 177. ve devam maddelerimizde adli yardımla ilgili dediğimiz maddelerde parası olmayan insanlara avukat vermek baroların görevidir. Hı hı. Özel hukuk davalarında yani özel hukuk davaları dediğim ceza davası olmayan davalar için veya idari nitelikte olmayan davalar için değerlendirebilirsiniz. Yani kamu şöyle diyeyim ceza davası dışındaki davalarda adli yardım sistemimiz var. Bu arada adli yardım merkezimiz var. Oradan insanlar fakirlik belgesi şartı var. Muhtardan alınan bir fakirlik belgesiyle. Hı-hı. Avukat istediğinde barolar bizim gibi gönüllü o sistemde listede kayıtlı olan avukatlara görev çıkarır barolar. Ve biz o insanları avukatlığını yaparız. Cüzi bir ücret karşılığında onu da devlet öder. Bunun bu sistem içerisinde bir de ceza yargılaması içerisinde adli yardım aslında legal aid diye geçiyor Avrupa'da ve Amerika'da bütün dünyadaki karşılığı. Onun içerisinde ceza yargılaması içerisinde yapılan ücretsiz avukat hukuki yardıma zorunlu müdafilik, vekillik yani mağdurlar için de avukatlık yaparsınız. Müdafi dediğimiz savunmandır. Yani sadece şüpheli ve sanığın avukatına müdafi denir. Mağdur ve şikayetçinin avukatına vekil denir ceza kanunu açısından. Müdafi görevi ceza yargılamasındaki müdafiilik kavramı özel hukuk yargılamasındaki vekillikten çok ayrılır. Çünkü yer yer avukat müvekkilinin beyanlarına rağmen hukuku savunmakla ödevli olur. Yani müvekkilin aleyhine değil tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Yaşı küçük bir çocuk için avukatlık yapıyorsunuzdur. Şikayetinden vazgeçse de çocuk, siz şikayetinin devam etmesini talep edebilirsiniz. Çocuğun yüksek menfaatleri için çocuk hakları sözleşmesi kapsamında. Yine temiz hakkından feragat etmek istiyordur. Siz temize karar verebilirsiniz. Orada hukukçunun ödevleri vardır. Bu açıdan müdafilik özel hukukta davalarındaki sırf müvekkilinin beyanıyla bağlı olmak dışında daha yüksek menfaatleri gözeten bir görev. Zorunlu müdafilik dediğimiz şöyle bir şey ülkemizde. Bir suç ile itham edildiğiniz zaman 5 yıl ve üstü bir suçsa bu cezası, 5 yıl ve üstü bir ceza öngören bir suçsa size devlet zorunlu olarak avukat vermek zorundadır. Bu ister karakol, ister savcılık, ister yargılama aşamasında olsun. Sağır, dilsiz ve çocuklar için bu her durumda zorunludur. Bir de 5 suç nevi veya yılı önemli değil öngörülen cezada. Her durumda avukatım yok, ben avukat istiyorum barodan, devlet bana avukat tayin etsin dediğiniz hakaret davası için bile, ufak davalar için bile yine avukat hakkınız vardır. Bu zorunlu müdafik dediğimiz sistem budur. Baroların bununla ilgili bir sicili vardır, avukat sicili. O avukatlar belli eğitimden geçerler, sertifikalarını alırlar. Ondan sonra bu sisteme kaydolurlar ve gece dahi bir saat içerisinde o görev yerine ulaşmakla ödevlidirler. Burada ilk iletişim noktası vatandaşların barolar oluyor. Yani. Yok, karakollarda polislerden isteyecekler, adli kolluktan, savcılıkta savcıdan isteyecekler. Ben avukat istiyorum barodan diyecekler ve avukatı gelene kadar hiçbir işlem yapılmaz, yapılmaması gerekir. Mahkemede de hakimden ben avukatım olmadan savunma yapmak istemiyorum, bana avukat tayin edin barodan dediği zaman beklemek zorundadır bir celse daha. Evet. Sistem bu. Teşekkürler. Şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Bugünkü konumuza da uygun olarak adil yargılanma hakkına Zülfü Livaneli'den biz Hakim Bey'i uygun gördük. Dinleriz. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusa sığmaz eyvah. Mahpusa sığmaz eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda eyvah. İki cihanda. Susan olmuyor, susmasa olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasa olmaz. Kaleme tedbir, koma tek durmaz. Şikayetim var, cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firardan, mahpusa sığmaz eyvah. Mahpusa sığmaz eyvah. İki cihanda eyvah. İki cihanda eyvah. İki cihanda eyvah. Şeffaf Gündem'den tekrar merhaba. Bugün avukat Volkan Gültekin'le adil yargılanma hakkı ve Türkiye'de zorunlu müdafilik sistemi üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Önceki bölümümüzde zorunlu müdafiliğin kapsamından bahsettik Volkan Bey'le. Biraz Türkiye'de uygulanmasının tarihsel süreciyle devam edelim. Yani ülkemizdeki uygulamasını aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ülkemiz tazminatlar ödemeye başladıktan sonra, özellikle işkence vakalarında 1992 yılındaki CMUK Ceza Muhakemesi Usul Kanunumuzun 135-138 maddelerinin 136 maddelerinin değişmesiyle görüyoruz ama bu aslında Avrupa uygulamasıyla ülkemize girmiş bir sistem değil. Çalışmayı hazırlarken şeyi tespit ettim. Osmanlı'da var aslında zorunlu müdafilik ve 1878 yılında Kanun-ı Esasi'den sonra o tarihte çıkan Usulü Muhakeme-i Cezaiye Kanunu'nun 250 ve 251. maddelerinde her kim avukatsızsa avukat tayin edilir diyor, yani belli suçlar için. Bu zorunlu müdafiliktir. Dolayısıyla ülkemizin bir hukuk geçmişi var bu konuda. Ama tekrardan bunun uygulanabilmesi için belli desteklerin olması gerekiyordu. Yaratılan kamuoyuyla beraber CMUK kanunumuzun, CMUK'un 92 yılında değişikliğiyle beraber zorunlu müdafilik ülkemizin muktesabatına diyoruz biz, işte mevzuatına girmiş oldu. Bu madde değişiklikleriyle beraber özellikle işkenceye tepki maddeleri de bunlar. Çünkü karakoldaki aşamayı denetlemek çok mümkün olmuyordu ve orada oluyordu ne oluyorsa. Bu vesileyle beraber insanlar, o Miranda Arizona kararı vardır Amerika'nın. Miranda kuralları dediğimiz, o Amerikan filmlerinde izlediğiniz polis yakalar yakalamaz vatandaşı sayar ya, susma hakkına sahipsin, evet. Avukat tutma hakkına sahipsin, avukat tutacak durumun yoksa devlet sana avukat tayin edecektir, aleyhe delil vermeme hakkın vardır dediğimiz bu ilkeler evrensel ilkeler oldu. Bizim açımızdan da bağlayıcıdır. Bizim kolluğumuzun da aslında hatırlatması gereken haklardır. Bizim kolluğumuz dolayısıyla bu haklarla beraber avukatı gelmeden insanlara yaptığı işlemleri işlemler pek bağlayıcı olmamaya başladı bu değişiklikle beraber. Ve barolarımızın da o dönemki yönetimlerinin çok büyük katkısı oldu açıkçası. Özellikle İstanbul Barosu'nun bu sisteme sahip çıktı ve işkenceyi İstanbul için aslında çok düşürücü bir sistem oldu zorunlu müdafilik. Çünkü yarım saat, bir saat içerisinde avukatlar karakollara yetişmeye başladı ve bu değişiklikle beraber karakollara bütün işlemlere nezaret etmeye başladılar. Önceden karakollara girmek başka bir sorunken. Dolayısıyla işkence vakaları düşmeye başladı. Orada şöyle bir fark vardı. 2005 CMK değişikliğimizde, CMUK yasamız oldu. Ceza Muhakemesi Kanunu isim değiştirdi. 5271 sayılı yasa. 2005 1 Haziran değişikliğiyle beraber bu CMUK'taki değişiklikler Bu yeni kanunumuzda da yer buldu ama aslında geriye gidişi sağlayan madde değişikliği, şöyle bir madde değişikliğimiz var. CMK 156. maddemiz dedi ki avukat talebi gelirse önceden avukat talebi karakoldaysanız karakolda polise veya sizin yakınınız, aileniz, ev arkadaşınız, akrabanız da baroya gidip benim kardeşim gözaltında şu karakolda avukat istiyorum dediği zaman baro avukat görevlendirebiliyordu. Bunda bir engel yoktu. Biz buna yakın ataması diyorduk. Asıl sistemi çözen de bu olmuştu zaten, işkenceyi bitiren. Ve yani kolluğun keyfiyetinden çıkaran, savcının keyfiyetinden, mahkemenin keyfiyetinden çıkaran bir durum olmuştu. Ve avukatlar en azından gidip tutanaklıyordu durumu, duruma nezaret ediyordu, engel oluyordu. Hukuka aykırı bir durum varsa denetliyordu. Ve bununla beraber 156. madde, CMK 156. madde şunu getirdi. Avukat talebi ancak makamlara yapılabilir, soruşturma ve kovuşturma makamlarına. Şu demektir, polise talep edeceksiniz, polis isterse avukat gönderilebiliyor barodan veya savcı isterse gönderilebiliyor. Hı hı. Baro kendi kendine talep alamıyor artık. Yani CMK yasamız bu açıdan, hı hı, daha geri bir düzenleme yaptı. İyileşiyoruz sanırken aslında içinde hileleri barındıran düzenlemeler var. Dolayısıyla barolarımız bu denetimleri daha etkili yapamamaya başladı. PVSK değişikliği geldi 2007 yılında, bunun akabinde biliyorsunuz CMK'ya karşı başlatılan bir, hı hı, kamuoyu ortamı oldu güvenlik lobisi tarafından. Biz yakalıyoruz efendim, savcılar, hakimler bırakıyor. Aslında yetkilerimiz elimizden alındı diye öyle bir şey yoktu aslında. Bu PR çalışmasıyla, kamuoyu çalışmasıyla kolluk başarılı oldu. PVSK'da kendilerine CMK'yla vatandaşın lehine olan değişikler polis ve selahat kanunuyla tekrar geriye gidişe yol açtı. Hı hı. Bunların hepsini bütünlük içerisinde değerlendirdiğimizde gelişim itibariyle aslında şu anda çok etkili bir sistemle karşı karşıya değiliz. Bir nedeni de vatandaşlar haklarını da bilmiyor. Barolarımız işin dışında itildi. Hı hı. Buna sahip çıkacak bir avukat kamuoyumuz da şu anda ortada yok. Dolayısıyla bu sistemin geldiği yer itibariyle bunu söyleyebilirim şu anda size. Evet, aslında avukatların çok sahip çıkamamasının da temel sebebi belki onların da bu sistem içerisindeki çalışma koşulları. Biraz bundan da bahsedelim. Evet, şöyle söyleyeyim. Ben bu sistemde 3 yıl kadar Beyoğlu bölge sorumluluğu yaptım ve İstanbul Barosu'nda sorumlular kurulu sekreterliği yaptım bu sistemin. Avukatlarımız şu aşamada bir göreve gittiğinde, karakol aşamasında, hı hı, bir göreve gittiğinde alacağı ücret 120 lira, 130 lira civarındadır. Savcılık aşaması için de aynı ücret geçerli. Şimdi ağır ceza mahkemesi ve mahkemelerde alacakları ücret 300 lira, 400 lira, 500 lira. Bir dava 7-8 yıl sürebiliyor. Hı hı. Hele müvekkiliniz tutukluysa Silivri cezaevine, Ümraniye cezaevine, Edirne F tipine, Tekirdağ F tipine, Gebze cezaevine. Bu çok uzak cezaevleri ve buralarda gidip müvekkillerinizle görüşmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yol parası vermiyorlar size. 40-50 klasörü bulan dosyalardan bahsediyorum. Bu dosyaların fotokopi ücretleri size ödenmiyor. Önceden bir masraf avansı da verilmiyor. Ücretleriniz aylar sonra bakanlık tarafından ödeniyor. Dolayısıyla avukatlar aslında sistemi finanse ediyor bu durumda. Avukatlar da dolayısıyla bu şartlar altında çok motive değiller. Barolarımız da avukatlara bu konuda istenen desteği sunamıyor Barolar Birliği de. Dolayısıyla bu sistemin birilerinin tarafından sahip çıkılması gerekiyor. Vatandaşa haklarınız var, etkinlikleri yapmak gerekiyor bence. Sistem, hı hı, çok sahipsiz. Konut hakkı kadar, ulaşım hakkı, eğitim kadar önemli, eğitim hakkı kadar önemli bir sistem aslında savunma hakkının sistemi bu açıdan zorunlu müdahalelik. Gelişen süreçte biraz bu da başka bir mücadele getirecek. Gezi Parkı olaylarında, hı hı, gezi sürecinde de gördük. Biz barodan kolluğa veya vatandaş bizi ardında gözaltındaki veya o polis otolarında bekletirken polisten avukat istiyorum deyin. Her, hı hı, durumda avukat hakkınız var, biz size avukat gönderelim. Çünkü talep gelmeden gönderemediğimiz için. Hı hı. Bu kolluk bu sefer yapmıştı. Bir A4 kağıt form hazırlamış. Hı hı. Avukat talebim yoktur diye insanları imzalatmaya çalışmışlardı. Evet. Başka tam da, bir hak gazetesi. Tabii bir de yargılama kültürü, hı hı, başka da bir boyutu bu işin. Zaten bu bizim ülkemizde yazılı olmayan kurallar bu işin %50'sidir. Konuşulacak çok alan var, arasında çok konu var. Zaman itibariyle sıkıntılı. Biraz sistem anlatmakla yetindik bu açıdan. Evet. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Zorunlu müdafilik sistemi aslında önemli bir adım olmuş ama belli ki destekleyecek düzenlemelere de ihtiyaç var. Evet, yani bu iş, bu mekanizmalar kağıt üzerinde kalmamalı. Bunları fiiliyata geçirebilmek herkesin görevi ama bilinçlendirmek bizim avukatların ve baroların görevi her şeyden önce. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şeffaf gündemde haftaya görüşmek üzere.